ba alam na ako'y nasasaktan sa tuwing ikaw ay aalis at hindi nagpaalam? Nais kong malaman mo na ako'y nagtatampo pag nalimutan mo ang pasalubong ko. Di mo ba alam na ako'y nasasaktan? Sa tuwing makikita kita, may ibang kakwentuhan. Nais kong malaman mo na ako'y nandirito. Pwede ba ako kahit makiusyoso? Ngunit pagsapit ng gabi, heto ka sa'king tabi. Sa pag-ibig mo, di ako nagsisisi. At pagising sa umaga, maamo mong mukha ang nakikita. Nasa akin ay lubos na nagpapaligaya. Ba alam na ako'y nasasaktan sa tuwing ika'y nalulungkot at mata ay luhaan? Nais kong malaman mo yan ay pupunasan ko sa katapatan ng pagmamahal ko sa iyo. Pagsapit ng gabi, heto ka sa'king tabi. Sa pag-ibig mo, di ako nagsisisi. At pagising sa umaga, maamo mong mukha ang nakikita. Nasa akin ay lubos na nagpapaligaya. Pag-ibig mo, di ako nagsisisi. At pagising sa umaga, maamo mong mukha ang nakikita. Nasa akin ay lubos na nagpapaligaya. Alam